Як добре все починається на новому місці. Улюблена робота, театр, навіть студенти. А от тепер іще й це. «Обов'язково буде хлопчик», – вирішила Софія і відразу дістала чудового настрою. Уявила, як скаже Ігореві. «От він, напевне, втішиться». Наталочка вже велика, пора б їй завести братика. Або сестричку. Нудота потроху минала, і Софія заходилася коло домашніх справ, літаючи немов на крилах. Приготувала обід. Борщ смачно парував, сповнюючи маленький передпокій чи кухню апетитними пахощами. А на пательні шкварчало м'ясо. Обід мав бути задля такої новини святковим. Наталочка вже аж облизувалася. Минали години, але Ігоря не було. Вона що, десь за морем живе, ця Надя? Куди він міг піти у спортивному домашньому костюмі, втрачала терпіння Софія. Сутеніло. Погодувавши дитину, Софія прилягла і почала мріяти про синочка. Вона ще пам'ятала Наталочку немовлям. Ці малесенькі пальчики, ручки, наче перев'язані ниточками. Крихітний ротик, що інколи смішно кривився у плачі, а частіше усміхався мамусі, бабусі і світові. Пригадала й 2 роки ночей, коли спала не більше 2 годин поспіль. Дитятко було не з тих, що міцно сплять і дають поспати мамі. Але усе це нічого не важило в очікуванні того дива появи маленької істоти і їхнього з Ігорем сина. Віднині буду весь час дивитися на Ігоря, щоб син народився схожим на нього, запланувала незабобонна в інших випадках Софія. Надійшов вечір. Пора було йти на чергування, бо вона за останні тижні заборгувала кілька ночей Степану Михайловичу, готуючись до прем'єри. Попросила бабу Рузю побути з дитям до приходу чоловіка. Баба Рузя, що із властивою нащадкам провінційної шляхти тактовністю, ніколи не питала Софію, що це за панянка весь час водить Наталочку із садочка додому. Все ж обережно зауважила. Чи пані Софія певні, що та молода дівчина є цілком надійна? Пані Софія зовсім не була того певна, але не взялась пояснювати усього старій господині. Ніч нарешті далася спокійною. Без особливих проблем народили 2 жінки, і після опівночі Софії вдалося поспати. Прокинувшись о 5-й від стуку відер і швабр, санітарки мили палати, Софія знову відчула нудоту. Ну що ж, з цим тепер треба змиритися. Це надовго. Пригадала, як важко носила Наталочку. Нічого мені не станеться, не спіску, не розсиплюся. Після 7-ї, лишивши усе на акушерку, побігла додому. Уже позимніло. Містом кружляв легенький сніжок. Потрібно було негайно розпалити у грубці, щоб за день хата не перетворилася у льодовню. Ігор, начебто не дуже пом'ятий після вчорашнього, невідомо де проведеного дня, прокинувся і налетів на неї з порога.